Cine bace la fereastră un jandar cu pană albastră? Cine bace la fereastră un jandar cu pană albastră? Bace, bace și așteaptă, nu știe că ești nevastă. Măi Mărie, Mărioară, ești nevastă măritată, nu mai ești cum erai fată. Măi Mărie, Mărioară. Noaptea pe la casa noastră, cred că-i pasăre măiastră. Noaptea pe la casa noastră, cred că-i pasăre măiastră. Văd că-i om cu pană albastră, tu zici pasăre măiastră. Măi Mărie, Mărioară, văd că-i om cu pană albastră, tu-i zici pasăre măiastră. Măi Mărie, Mărioară. Tu-i zici pasăre măiastră, ca să-l tragi pe la fereastră. Tu-i zici pasăre măiastră, ca să-l tragi pe la fereastră. Ca să-l tragi pe la fereastră și să-l faci să ce iubească. Măi Mărie, Mărioară, ca să-l tragi pe la fereastră și să-l faci să ce iubească. Măi Mărie, Mărioară. Tași bărbace fermecace, n-asculta vorbele toace. Că măiastra mult ce face, bărbatul vege și tașe. Dă voi pringe pe-amândoi, măturulița cu voi. Măi Mărie, Mărioară, măturulița cu voi, vă șupoi ca și pe oi. Măi Mărie, Mărioară,